شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که اینقدر مهربون بچه های گلم که هرچی از مهربونیش بگم بازم کمه. عزیزای من، دخترای گلم، امیدوارم که حال احوالتون خوبه. بله، عمه مریم اومده با یه قصه خیلی خوشگل، امیدوارم دوست داشته باشید. اینو براتون بگم که بعضیا هستن که توی هر کاری شورشو در میارن، یادشون میره هر چیزی حدی داره، راه و روش و اندازه‌ای داره. اینا رو گفتم تا از دارکوب بگم. دارکوب قصه امشب ما هم از همین اخلاقا داره. حاضرین بشنوین؟ خیلی خوب، پس بریم سر وقت قصه به اسم دارکوب کوچولو و نوک زدن به درخت ها. یکی بود یکی نبود، تو جنگل سبز و زیبا که پر از درختای بلند بود، یه دارکوب کوچولو بود که با مامان و باباش به خوبی و خوشی زندگی میکرد. دارکوب قصه ما خیلی کوچولو بود، اونقدر که هنوز نمیتونست مثل مامان و بابا درختا رو نوک بزنه و سوراخ کنه. آخه بچه ها، دارکوبا خیلی دوست دارن تون تون تون به درخت ها نک بزنن و حشرات و کرم های مخفی شده در تنه درخت رو بخورن. بله، براتون میگفتم که هر وقت دارکوب کوچولو میدید که دارکوب های دیگه دارن تون تون به درخت ها نک میزنن، میگفت منم میخوام تون تون نک بزنم به درخت ها. مامان دارکوب میگفت باشه پسرم، اما هنوز زوده. بابا دارکوبم میگفت وقتش که برسی خودم بهت یاد میدم. بله گلای قشنگم، بالاخره روز موعود رسید، روزی که بالاخره سن و سال دارکوب کوچولو به اندازه شد که میتونست نک زدن به درخت ها رو شروع بکنه. یه روز زیبای تابستونی، مامان و بابا دارکوب برای دارکوب کوچولو کلاس نکزنی برپا کردن. دارکوب کوچولو زرنگ بود، باهوش و با استعداد بود مثل همه شما، برای همینم خیلی زود یاد گرفت که باید چی کار بکنه. وقتی دارکوب کوچولو اولین سوراخ عمرش رو خودش با نوک خودش کند، از خوشحالی بال بالی زد و گفت وای وای خدای من چقدر خوشحالم، حالا منم میتونم مثل دارکوب بزرگا به درخت ها نوک بزنم. بله بچه ها، حالا دارکوب قصه میتونست خوب و تند و سری هر درختی رو سوراخ کنه. برای همینم دارکوب از ذوق شروع کرد به نک زدن به یک درخت. بله، یک درخت که تموم شد رفت سراغ دومی، دو درخت، بعد سه درخت. به هر درختی که می رسید تون تون نک می زد و اونا رو سوراخ می کرد. هر چقدر مامان دارکوب می گفت پسرم بس دیگه، تو تازه کاری، انقدر پشت هم نک نزن. هر قد بابا دارکوب میگفت پسرم بس دیگه، اینجوری نوک درد میگیره، اما دارکوب قصه ما، دارکوب کوچولو، اصلا به این صحبت ها توجهی نداشت. برای همینم هی نوک زد و نوک زد و نوک زد تا شب شد. اما شب که شد چشمتون روز بد نبینه، دارکوب کوچولوی ما طوری نوکش درد گرفت که دیگه اصلا نمیشه حرفی زد. دارکوب کوچولو گفت: ای وای نوک عزیزم، ای داد نوک قشنگم. مامان دارکوب گفت: پسرم، من که گفتم تو تازه امروز نوک زدن به درخت رو یاد گرفتی، نباید این کار رو همینطور ادامه میدادی. بابا دارکوب گفت: خب نوکت زیاد قوی نبوده، طبیعیه که درد بگیره، تا دو سه روز دیگه خودش خوب میشه. دارکوب کوچولو شب نتونست خوب بخوابه، اما یه چیز مهم رو یاد گرفت. دارکوب کوچولو قصه ما یاد گرفت که نباید تو انجام هر کاری زیاده روی کرد. قدیمی ها می گفتن تو انجام کارها نباید از این ور بوم افتاد، نه از اون ور بوم، یعنی باید حواسمون باشه، زیاده روی همیشه بده، می تونه به ما آسیب بزنه. دیدین که دارکوب کوچولو انقدر بیش از اندازه به درخت ها نوک زد و نوک زد که آخر سر نوکش درد گرفت از دست این دارکوب کوچولو، ولی حتماً تا یکی دو روز دیگه حال نوکش خوب میشه. اینم از قصه امشبمون. قربون تک تک شما که ماهید و مثل ستاره ها میدرخشین. عزیزای دلم، قصه‌مون تموم شد، تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه. خدا حافظ همگی شما.